हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला। तीसरा भाग, नेपच्यून सूर्य के करीब 279 करोड़ मील दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 30 गुना अधिक है। नेपच्यून से सूर्य की दूरी ज्ञात होने के बाद उसकी कक्षा और यूरेनस पर उसके गुरुत्व के खिंचाव की गणना की जा सकती थी, पर उससे भी पूरी तरह समस्या का निदान नहीं हुआ, क्योंकि उसके बावजूद यूरेनस की गति में गड़बड़ी को पूरी तरह नहीं समझा जा सका। वहाँ अभी भी कुछ गलती थी। क्या नेपच्यून से आगे अन्य कोई ग्रह था? अगर ऐसा कोई ग्रह होता तो वो नेपच्यून की अपेक्षा यूरेनस से और भी दूर होता, तब यूरेनस पर उसके गुरुत्व का खिंचाव और भी कम होता। शायद इस ग्रह के गुरुत्व का खिंचाव यूरेनस की गुत्थी को सुलझा सके। नेपच्यून से आगे का यह नया ग्रह शायद यूरेनस की अपेक्षा नेपच्यून के ज़्यादा पास होगा, इसलिए उसका अधिक प्रभाव नेपच्यून पर होगा। फिर यूरेनस की थोड़ी गड़बड़ी से क्यों माथापच्ची करें? सिर्फ नेपच्यून की गति पर ध्यान दें। पर इससे काम नहीं चला। जितनी अधिक बार कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है, उतनी ही शुद्धता से खगोलशास्त्री उसकी गति में बारीक गलतियों की गणना कर सकते हैं। यूरेनस की खोज 1781 में हुई और 1846 में जब खगोलशास्त्री नेपच्यून की खोज कर रहे थे, तब तक यूरेनस सूर्य की 3/4 परिक्रमा लगा चुका था और त्रुटि बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। 1900 तक वो सूर्य की 2/5 परिक्रमा लगा चुका था और तब तक उसकी गति में त्रुटि को अच्छी तरह मापा जा चुका था। नेपच्यून की खोज 1846 में हुई थी और उसे सूर्य की परिक्रमा लगाने में 165 साल लगते थे। 1900 तक नेपच्यून ने सूर्य की केवल 1/3 परिक्रमा ही लगाई थी, इसलिए यूरेनस की छोटी त्रुटियों पर विश्वास करना बेहतर था, क्योंकि हो सकता था कि नेपच्यून की त्रुटियां उससे कहीं अधिक हों। उसके बावजूद बहुत कम खगोलशास्त्रियों को ही नए ग्रह खोजने की बात जांची। इसके कई कारण थे। पहले तो ग्रहों की चमक की बात थी। प्राचीन काल से जिन ग्रहों के बारे में पता था वे सभी चमकीले थे और उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। इनमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह शामिल थे। इनकी चमक पहली श्रेणी के पिंडों की थी। शुक्र और बृहस्पति विशेषकर बहुत चमकीले थे। बहुत कम तारे ही इन ग्रहों जितने चमकीले थे और इस कारणवश यह चमकीले ग्रह काले आसमान में साफ चिटकते थे और आसानी से पहचान में आते थे। धुंधले तारों की चमक को श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4 आदि में रखा जाता है। तारे की जितनी ऊंची श्रेणी होती है वो उतना ही अधिक धुंधला होता है, और जितनी ऊंची श्रेणी होती है उस श्रेणी में उतने ही अधिक तारे होते हैं। मिसाल के लिए श्रेणी एक में सिर्फ 20 ग्रह और तारे होंगे, पर श्रेणी 5 और श्रेणी 6 में कम से कम 5000 तारे होंगे।